na sabi ko, mukhang napagkagulong ng isipan mo. Kahapon tayo'y masaya na magkasama. Ngayon bigla mong sasabihin, di tayo para sa isa't isa. Lumayo ka man, iyong tatandaan, ikaw lang ang laman, ang nilalaman ng puso ko. Sa'yo lang ibibigay ang pag-ibig at aking buhay. Ikaw lang ang sigaw, ang sigaw nitong damdamin ko. Walang iba ipapalit dahil ikaw. Ikaw lang ang pag-ibig ko. Pwede ba natin balikan ang mga nakaraan, sa lugar kung saan una kitang natagpuan? Na kung di magbalik